audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkunastu ewakuowanych i trzy osoby w szpitalu w Lęborku w Pomorskiem doszło do pożaru domu wielorodzinnego. Synoptycy ostrzegają przed upałami, ponad 30 stopni będzie dzisiaj na zachodzie i południu kraju. Piosenka na 100, czyli już dzisiaj wieczorem, finał konkursu Polskiego Radia i ZAX-u. Trzy osoby trafiły do szpitali po pożarze domu wielorodzinnego w Lęborku w Pomorskiem. Ogień już ugaszono. Wcześniej trzeba było ewakuować też kilkunastu mieszkańców. Rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Łukasz Pusa, tłumaczy, że do pożaru doszło nad ranem. O godzinie 3.49 wpłynęło zgłoszenie. Na miejsce zadysponowano 9 zastępów Straży Pożarnej, 16 osób łącznie ewakuowano, 3 osoby są potrute dymem. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Do pożaru doszło na poddaszu. Spaliło się niemal całe poszycie dachowe budynku i jedno z mieszkań. A teraz ważne informacje pogodowe. IMGW ostrzega przed burzami z gradem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej przed upałami. Dzisiaj w większości regionów kraju będzie bardzo ciepło. Temperatura w ciągu dnia w niektórych miejscach sięgnie 31 stopni Celsjusza. W Beskidach o poranku było już 20 stopni. Teraz jest burzowo i bardzo ciepło. Wybierając się w góry, trzeba być przygotowanym na każdą pogodę. Trzeba mieć jakąś odzież przeciwdeszczową, trzeba być jak zabezpieczonym, żeby przetrwać tą burzę w tych górach, jeżeli już nas dopadnie, no i przede wszystkim nie przebywać w partiach szczytowych gór, bo tam jest największe prawdopodobieństwo, że może uderzyć piorun. A radził Tomasz Górny z beskidzkiego GoPru. Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, kto odbierze nagrody w piosence na 100. W Opolu odbędzie się finał konkursu Polskiego Radia i ZAX-u. We wcześniejszych etapach słuchacze wybrali 5 utworów. Teraz głos należy do jury. Na konkurs wysłano w sumie ponad 1000 piosenek, przypomina zasiadający w kapitule kierownik redakcji muzycznej radiowej Trójki Piotr Metz. Uważam, że każdy tego typu konkurs jest potrzebny, bo to jest zawsze jakiś stymulant do tego, żeby spróbować odnaleźć coś bardzo fajnego. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to zabrakło nam być może w tym konkursie takiej stuprocentowej petardy, czyli takiego utworu, który by od razu wygrał w cuglach i nie mielibyśmy żadnych wątpliwości i który miałby szansę być jakimś mega ogromnym przebojem. Natomiast od pewnego momentu, kiedy zarysowaliśmy czołówkę, to wszystko już przebiegało w sposób, który dawał nam, że tak powiem, spokój umysłu. Zakwalifikowane do finału piosenki to Jak Dynamit, Janusze, Niebywałe Nuty oraz Ziemia Księżyc. Pula nagród w konkursie to 100 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy laureatów w trzech kategoriach: muzyka, tekst i wykonanie. Uzdolnieni uczniowie z polskich rodzin w Stanach Zjednoczonych otrzymali stypendia naukowe. Ich fundatorem jest polonijna instytucja finansowa Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Uroczystość w Chicago obserwował Piotr Orłowski. Dzięki tegorocznemu programowi stypendialnemu wsparcie otrzymało 388 osób. Zapraszam na scenę panią Paulinę Grzybowicz. Ponad 250 z nich to maturzyści, którzy po wakacjach rozpoczną naukę na wyższych uczelniach. Część stypendiów trafiła też do osób, które już studiują. Nagrodzono ich za osiągnięcia naukowe oraz utrzymywanie więzi z ojczyzną. Łączna suma przyznanych dofinansowań to 450 tysięcy dolarów. W organizacji programu od 2 lat uczestniczy Kancelaria Prezydenta. Dzięki temu 10 osób z grona nagrodzonych uczniów poleci niebawem w podróż do Polski. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec zaglądamy do Belgii. Tam trwa wielka obława na pijanych kierowców. Kontrole aż do jutra, do 6 rano, przeprowadzane są na olbrzymią skalę. Pytała o nie nasza korespondentka Beata Płomecka. Policja federalna i oddziały lokalne sprawdzają kierowców na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach lokalnych. Akcja ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, mówi Christian Popieler, szef Wydziału Drogowego Belgijskiej Policji Federalnej. Alkohol jest jednym z największych zabójców na drogach, a wciąż wiele pijanych osób siada za kierownicą. Nasze ostatnie kontrole wykazały, że około 3% kierowców było pod wpływem alkoholu. Ostatnie wzmożone kontrole trzeźwości w Belgii przeprowadzono w styczniu. Policjanci skontrolowali wtedy około 48 tysięcy kierowców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. pogodzie przypominamy, są ostrzeżenia o upałach na zachodzie Polski. Z kolei na południu oprócz wysokich temperatur może pojawić się też grad, a także mogą pojawić się burze. Tam na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza. Po południu w całym kraju możliwe burze i przelotne opady. Najchłodniej będzie na wybrzeżu do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na festiwalu w Opolu po raz 55 rozbrzmiewają polskie piosenki. W tym roku także te zaprezentowane na scenie alternatywnej. Czwartego dnia Opolskiego Festiwalu zagrają Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Apteka, Król, Julia Marcel, Jazz Band, Młynarski Masecki, Pink Floyd, Kasia Linz i Maciek Sienkiewicz. Transmisja koncertu na naszej antenie w poniedziałek od 21 do północy. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Ten sygnał niedwuznacznie wskazuje na fakt, że audycja Piosenki bez granic właśnie się rozpoczęła. Witam Państwa, Wojciech Mann, i oto pierwsza płyta. Artysta nie za często grany, a myślę, że zasługuje na przypominanie i prezentowanie jego twórczości. piosenka o piegach, a wykonał ją Chuck Prophet, taki amerykański artysta rodem z Kalifornii, który rozpoczynał swoją karierę w grupie Green on Red, ale potem postanowił pójść własną ścieżką solową, prezentując publiczności swoje własne kompozycje. I ta płyta zatytułowana Soap and Water to jedna z tych jego właśnie solowych wycieczek w krainę muzyki. Nie taka nowa, bo ona ma już swoje lata, ale nigdy jej nie prezentowałem, a Chuck Prophet należy do grupy tych artystów, co do których uważam warto przypominać o ich istnieniu. No to będzie najpierw o miłości pieśń, taka spokojna i wzruszająca, a potem jeszcze jeden tytuł i wszystko to Chuck Prophet. Dragging Jesus from the town, it don't look good to me. Well, if I had a bucket, or better yet a spoon, I'd go down to that river, baby. I bring that river home to you. Would you love me? Would you really love me? Would you love me? Elvis rode the wheels right off the gravy train. They could have shut that mother down, but they did it just the same. Oh, and the women threw their panties, and the women threw their bras. Elvis hung his head and said, they'll forget me when I'm gone. When I'm gone. Would you love me? Would you really love me? Oh, would you love me? You wouldn't answer. Did I wake you up? Listen, I still got this box of band-aids here from the night we patched things up. Oh, there's still some at the bottom. Yeah, I got the box right here. If I could hold that moment to my chest, I swear I'd disappear. Mm-hmm. of me. Would you Chuck Prophet. A teraz mam dla niektórych z Państwa niespodziankę. Mówię dla niektórych, bo może są tacy, którzy doskonale znają historię tego zespołu. Działo się to w roku 1970. Come my kingdom. tytuł utworu Kingdom Come. Jak powiedziałem, rok 1970, a wykonawca to grupa z Nowego Jorku Sir Lord Baltimore. Ciekawostką jest to, że oni nagrywając swoją płytę nie wiedzieli jeszcze, że grają metal. Tak przynajmniej twierdzi jeden czy inni nawet recenzenci, ponieważ to określenie jeszcze wówczas nie powstało. Black Sabbath dopiero zaczynali docierać do świadomości słuchaczy, a Sir Lord Baltimore właśnie tak już wówczas grał. Co prawda nie podzielili losów ani Black Sabbath, ani innych wielkich grup tego okresu, ale nagrania pozostały i teraz po latach można powiedzieć, że no tam niektórzy im zarzucają lekkie amatorstwo, ale byli pionierami. No i na dowód posłuchamy jeszcze dwóch nagrań z tamtego okresu. Helium Head i Hard Rain Falling. Przypominam, rok 1970, Sir Lord Baltimore. We'll be right back. Pozostańmy jeszcze pośród nagrań historycznych, bo tu mam dla Państwa kolejną ciekawostkę. Zespół, który mało kto w ogóle pamięta, że istniał, a który nagrywał w Anglii i wydawał różne single. No a na początek posłuchajmy, jak wykonywali piosenkę zatytułowaną Money Man. Prawie zupełnie zapomniana brytyjska grupa Skip Bifferty. A te nagrania pochodzą sprzed lat 50, bo to jest 1968 rok. Kariery nie zrobili, choć jak powiedziałem, nagrali i płytę długogrającą, i nagrali parę singli, a ich, ja wiem, tytuł do sławy może być taki, że w składzie Skip Bifferty byli muzycy, późniejsi muzycy zespołu Jana Durego The Blockheads. No ale to było dużo później. A z tamtych lat, sprzed pół wieku, posłuchajmy jeszcze, bo tego chyba na antenach stacji polskich nikt nie gra. Takich dwóch piosenek z ich małych płytek. Man in Black i On Love. I wanna take some more of your time, telling you what that the sea is gonna love me. Hear my point before the game. Please let me know if you're coming. Lightning is received at all. What you see is affection. Can't be born to fail without love. Hesitation. Wake up to reality. Sway the love attraction. It's as if nothing gets me now. Let us all be friendly. Tried again, only wanted to please her. She is in my vision now. Hope that she stays here forever. Landing here, proceed to fall. What you see is affection. No dobrze, skoro już całą prawie godzinę poświęciliśmy nagraniom zabytkowym, to teraz przeskoczmy do roku 1975 i posłuchajmy grupy Kilburn and the High Roads. It's a little London song, all about a young man's adventures in a big city. Here we go. Billy Bentley goes to London early in the day. Half a quid, mate, stand to reason. Hold your horses, ask your farmer. Well, go blimey, watch your cheeky. Move along now. See the show, sir. Nice conducting. You'll be lucky. Billy Bentley's a ghost in every blinking state. Starving, hungry, bleeding tight. type, please. I could get by respect she deserves, but I can't, 'cause I'm crippled with nerves. Just to take in my arms, hold her tight. But I'm sorry, I'm shaking with fright. I could touch her, I could tell her I'm a very lucky fella. I'd cancel all proper reserves, but my hope is all gone. Got the fears coming on, and I'll die as I'm crippled with a very high road there. Young man, there ain't no need to hustle. Young man, slow down your hustle bustle. You can take your time, young man, some of